Villa de Lillado, Umut İşkencesi. Seslendiren Akın Altan. Bay Edward Nidere. Ah, bir ses! Haykırmak için bir ses! Edgar Allan Poe. Kuyu ve Sarkaç'tan. Zaragozalı ruhban yargıçların, yeraltı gömütlüklerinin altında, geçmiş zamanda bir akşam olurken, Segovia Dominikenlerinin 6. başrahibi, İspanya'nın 3. büyük engizisyoncusu, saygıdeğer Pedro Arbuez Despila, peşinde kurtarıcı, baş işkenceci bir pra, önünde engizisyon mahkemesinden iki sadık görevli, ellerinde meşaleler, kayıp bir zindana doğru indi. Dev bir kapının kilidi gıcırdadı. Sakin, pis kokulu bir yere girdiler. Duvara gömülü halkalar arasında kandan kapkara bir işkence sehpası, bir mangal ve bir testi ilahi ıstırabın gün ışığında hayal meyal görülebiliyordu. Bir gübre yığını üzerinde zincirlerle bağlanmış, boynunda demir bir halka olan, kaç yaşında olduğu artık belirsiz, dalgın, paçavralar içinde bir adam vardı. Bu mahkum, Aragon Yahudisi Haham Aser Aberbanel'den başkası değildi. Tefecilikten ve yoksulları acımasızca küçümsemekten sanık olarak bir yılı aşkın süredir her gün işkence görüyordu. Yine de bağnazlığı derisi kadar sert olduğu için inancından dönmeyi reddetmişti. Birkaç bin yıllık bir soydan gelmekle gurur, eski atalarıyla övünç duyuyordu. Çünkü Yahudi adına layık her Yahudi onların kanını kıskanır. Talmud'a bakılırsa Otoniel'in, yani İsrail'in şu son yargıcının karısı İpsiboe'nin soyundandı. Sonu gelmez işkencelerin en korkuncuna bile cesaretle göğüs germesini sağlayan şey buydu. Kurtuluşu reddeden bu direşken ruhu düşündükçe gözleri yaşlarla dolan, saygıdeğer Pedro Arbuez Despila korkudan tir tir titreyen hahamın yanına geldiğinde ağzından şu sözler döküldü. ''Oğlum, sevinin. Nihayet bu dünyadaki sınanışınız sona erecek. Bu denli inatçılık karşısında zora başvurulmasına içim kan ağlayarak izin verdiysem de, benim kardeşçe ıslah etme görevimin de bir sınırı var. Siz meyve vermemekte direttikçe sonunda kuruyan dik kafalı bir incir ağacısınız. Ama ruhunuzla ilgili kararı verecek olan yalnızca Tanrı'dır. Belki sonsuz merhamet, ecel saati geldiğinde sizin için parıldayacaktır. Umalım ki böyle olsun. Bunun örnekleri var. Tanrı kabul etsin. Bu akşam huzur içinde dinlenin. Yarın ateşte yanacaksınız. Yani ateşe atılacaksınız. Sonsuz alevin esinlenmiş koruna. Bildiğiniz gibi oğlum, bu kor yavaş yavaş yakar. Islak ve donmuş kundak bezleriyle kurbanların alnını ve kalbini soğuk tutmaya özen gösterdiğimiz için ölümün gelmesi en azından 2, genellikle 3 saat alır. Topu topu 43 kişi olacaksınız. Son sırada yakılacağınızı, Tanrı'ya yakarmak ve kutsal ruhun bu alev vaftizini ona sunmak için gerekli zamanınız olacağını da unutmayın. İlahi ışıktan umudunuzu kesmeyin ve uyuyun. Bu söylevi bitiren Don Arbuez bir işaretle zavallının zincirlerini çözdürüp onu şefkatle kucakladı. Sonra sıra kurtarıcı Pıra'ya gelince onu günahlarından arındırmak amacıyla yaptığı işkenceleri bağışlaması için Yahudi'ye yalvardı. Ardından Engizisyon'un sadık iki adamı da boynuna sarıldı. Onu cübbelerinin arasından sessizce öptüler. Tören sona erince tutsak, yalnız başına ve mahrum halde karanlıklar içinde bırakıldı. Haham Aser Aberbanel ağzı kupkuru, yüzü ıstıraptan şaşkın bir halde, önce pek dikkat etmeden kapalı kapıya baktı. Kapalı mı? Bu sözcük, içinin en derin yerlerinde, bulanık düşünceleri arasında bir serap yaratıyordu. Bu kapının duvarları arasındaki yarıkta, bir an için, meşalelerin ölgün ışığını hayal meyal seçmişti. Güçsüz beyninden doğan sayrıl bir umut fikri benliğine heyecan veriyordu. Karşısında beliren tuhaf şeye doğru güçlükle ilerledi. Ve yavaş yavaş, büyük bir sakınımla, bir parmağını aralıktan uzatarak kapıyı kendine doğru çekti. Ne şaşkınlıktı o! Olağanüstü bir rastlantıyla onu oraya kapatan görevli, daha kapı taş dikmelere kapanmadan kocaman anahtarı çevirmişti. Paslı kilit dili yuvasına girmediği için hücre kapısı yeniden açıldı. Dışarıda birileri hahamı görebilirdi. Çok soluk bir karanlık sayesinde önce basamak sarmallarıyla delik deşik olmuş yarım daire şeklindeki toprak duvarları ayrımsadı. Karşısında 5 ya da 6 baş basamak sonra yukarı doğru ilk birkaç kemerin güçlükle seçildiği geniş bir koridora açılan bir tür karanlık sundurma hakimdi. Böylece eşiğin hizasına kadar sürünerek tırmandı. Evet, bu gerçekten bir koridordu. Hem de uçsuz bucaksız. Koridoru solgun bir gün ışığı, ölgün bir düşsel ışık aydınlatıyordu. Tonozlara asılı gece lambaları havanın donuk rengini yer yer mavileştiriyordu. Koridorun uzaktaki bitimi kapkaranlıktı. Bu engin açıklıkta tek bir kapı yoktu. Yalnızca bir tek tarafta, hahama göre solda, duvar oyuklarındaki çapraz demir parmaklıklı hava deliklerinden cılız bir ışık sızıyordu. Döşemeyi boydan boya kesen kırmızı çizgilere bakılırsa, gecenin alacakaranlığı olmalıydı bu. Ve ne korkutucu bir sessizlikti. Yine de orada, bu sislerin derinliklerinde özgürlüğe açılan bir çıkış olabilirdi. Yahudinin kaypak umudu direngendi. Çünkü bu son umuttu. Hava deliklerinin çeperlerini izleyip uzun duvarların karanlık renginde gizlenmeye çabalayarak hiç tereddütsüz yere atıldı. Yüzü koyun sürünerek ağır ağır ilerliyor ve kısa süre önce azan bir yarası zonkladığında çığlık atmamak için kendini zor tutuyordu. Aniden yaklaşan bir sandaletin sesi taş geçitte yankılanarak ona kadar ulaştı. Bir ürpertiyle irkildi. Korkudan soluğu kesiliyordu. Gözleri karardı. Kuşkusuz her şey bitmişti. Bir çukura büzüldü ve yarı ölü bekledi. Bu, acelesi olan engizisyonculardan biriydi. Yüzünü örten kukuletası ve elindeki et kerpeteniyle korkunçtu. Hızla geçti ve kayboldu. Hahamı saran ürperti yaşam işlevini durdurmuş gibi, yaklaşık 1 saat boyunca kımıltısız kala kaldı. Ele geçerse, işkencelerin artacağı korkusuyla hücresine geri dönmeyi düşündü. Ama ruhundaki bildik umut, en berbat sıkıntılara çare olan şu tanrısal belki'yi kulağına fısıldıyordu. Bir mucize gerçekleşmişti. Bundan kuşku duyulamazdı. Bunun üzerine, olası kurtuluşa doğru tırmanmaya devam etti. Istıraptan ve açlıktan bitkin düşmüş, korkudan titreyerek ilerliyordu. Bu mezarsı koridor, esrarengiz biçimde uzuyor gibiydi. Gözlerini karanlığa dikmiş, oraya, kurtarıcı bir çıkışın olması gerektiği yere bakarak durmadan ilerliyordu. Ah, ah! İşte ayak sesleri yeniden çınlıyor. Ama bu kez daha ağır ve daha yankılı. İki engizisyoncunun kenarları kıvrık uzun şapkalı, beyaz ve siyah silüetleri görüldü. Uzakta, iç karartıcı bir havada belirivermişlerdi. Alçak sesle konuşuyorlardı. El kol hareketlerine bakılırsa, önemli bir konuyu tartışıyor gibiydiler. Gördüğü manzara karşısında haham Aser Aberbanel gözlerini kapadı. Kalbi duracak gibi çarpıyordu. Üstündeki paçavralar buz gibi ecel tellerinden sırılsıklam olmuştu. Bir kandil ışığının altında duvar boyunca uzanmış, Davud'un tanrısına yakararak kımıltısız, şaşkın kala kaldı. Onun karşısına geldiklerinde iki engizisyoncu kandilin ölgün ışığının altında durdular. Kendilerini tartışmaya kaptırmış oldukları için orada durmaları bir tesadüftü kuşkusuz. Engizisyonculardan biri, karşısındakini dinlerken birdenbire hahama bakıverdi. Zavallı adam, başlangıçta dalgın ifadesini anlamadığı bu bakış karşısında, kızgın kerpetenleri zayıf teninde hisseder gibiydi. yeniden bir inilti, bir yara halini alacaktı. Gücü tükenmişti, soluk alamıyordu. Göz kapaklarını kırpıştırarak cübbenin verdiği ürpertiyle titriyordu. Fakat hem garip hem de doğal olan şey, Engizisyoncunun gözleri ne cevap vereceğim diye derinden düşünen bir adamın gözleriydi. Dinlediği şeye dalmıştı, sabitti ve sanki Yahudi'yi görmeden bakıyordu. Gerçekten de birkaç dakika sonra iki uğursuz çenebaz ağır adımlarla ve alçak sesle konuşmaya devam ederek tutsağın çıktığı yere doğru yollarına devam ettiler. Onu görmemişlerdi. Oysa heyecan verici bu duyguların korkunç düzensizliği içinde tutsağın kafasından şu düşünce geçti. Yoksa çoktan öldüm de beni görmediler mi? İğrenç bir sanı onu uyuşukluktan kurtardı. Tam karşısındaki duvara bakarken kendi gözlerinin karşısında onu izleyen bir çift vahşi gözle karşılaştığını sandı. Saçları diken diken ani ve çılgın bir korkuyla kendinden geçerek başını geriye attı. Hayır, hayır! Taşları elleriyle yoklayınca anladı. Bunlar Engizisyoncunun hala göz bebeklerinde duran ve duvardaki iki lekeye işlenmiş gözlerinin yansısıydı. İleri! Kurtuluş olduğunu hayal ettiği, kuşkusuz sayrıl bir hayaldi bu. Hedefe doğru acele etmeliydi. Yalnızca 30 adım kadar uzaklıktaki bu gölgelere doğru ilerlemeliydi. Bunun üzerine dizleri, elleri ve karnının üzerinde sürünerek zorlu yoluna daha hızlı devam etti. Ve bir süre sonra bu ürkünç koridorun karanlık bölümüne girdi. Birden zavallı adam yerdeki taşlara dayadığı ellerinde bir soğukluk hissetti. Bu soğukluk iki duvarın gelip dayandığı bir kapının ardından sızan güçlü hava akımından geliyordu. Oh Tanrım! Ya bu kapı dışarıya açılıyorsa? Acınası kaçağın tüm varlığı umut içinde kendinden geçmişti. Kapıyı tepeden tırnağa inceliyor ama etrafını saran karanlık nedeniyle iyi seçemiyordu. Elledi. Ne sürgü vardı ne de kilit. Bir kapı zembereği yalnızca. Doğruldu. Zemberek baş parmağının altında boşaldı. Sessiz kapı gözlerinin önünde açıldı. Haleluya diye mırıldanarak iç çekti, Tanrı'ya şükürler etti haham. Şimdi eşikte ayaktaydı. Önünde uzanan manzaraya bakıyordu. Kapı yıldızlı bir gecenin altındaki bahçelere açılmıştı. İlk bahara, özgürlüğe, yaşama açılmıştı. Bahçeler, mavi yılan kavi çizgileri sıra dağlara doğru uzanan yakındaki kıra bakıyordu. Orası kurtuluştu. Kaçmak. Kokuları gelen bu limon ağaçlarının altında tüm gece koştu. Dağlara bir ulaşsa kurtulacaktı. Kutsal, temiz havayı ciğerlerine çekti. Rüzgar onu canlandırıyor, ciğerleri diriliyordu. Ferahlamış yüreğinde Lazarus'un Veniforas'ını işitiyordu. Ve ona merhamet göstermiş olan Tanrı'ya hamd etmek için kollarını açtı. Gözlerini göğe dikti. Bu bir esrimeydi. O sırada kollarının gölgesinin kendi üzerinde kapandığını gördüğünü sandı. Sanki bu gölgeden kollar kendisini sarıp sarmalıyordu ve biri şefkatle onu göğsüne bastırıyordu. Gerçekten de kendi görüntüsünün yanında uzun bir görüntü vardı. Bakışlarını güvenle bu görüntüye çevirir çevirmez soluğu kesildi. Çılgına dönmüştü. Bakışları donuk, tir tir titriyordu. Yanakları şişti ve korkudan ağzı açık kaldı. Ne korkunç! Yolunu kaybeden koyununa kavuşmuş iyi yürekli çoban edasıyla, gözlerinde iri yaşlarla ona bakan, büyük Engizisyoncunun saygıdeğer Pedro Arbuez Despila'nın kolları arasındaydı. Vakur rahip, zavallı Yahudi'yi öyle ateşli bir merhametle göğsüne bastırıyordu ki, keşişlere özgü keçi kılından gömleğinin uçları, cübbesinin altından Dominiken rahibinin göğsünü çapalıyordu. Ve gözleri allak bullak olmuş haham Aser Aberbanel, çileci Don Arbuez'in kollarının arasında korkudan hırıldarken, belli belirsiz anladı ki, uğursuz gecesinin tüm evreleri önceden tasarlanmış bir işkenceden, umut işkencesinden başka bir şey değildi. Büyük Engizisyoncu dokunaklı, sitemkar bir sesle ve üzgün üzgün bakarak, Orucun yakıcı ve ağır soluğuyla kulağına fısıldadı. Ne oldu evladım? Tam kurtuluşun eşiğindeyken bizi terk etmek mi istediniz? Son.